में वही लिख में रोज रोवण जो आदि थियुम तुझी सिक में वही लिख में रोज रोवण जो आदि थियुम जुदाई अजू डिघियूं रातियूं सिक में वही लिख में रोज रोवण जो आदि थियुम तुझी सिक में वही लिख में रोज रोवण जो आदि थियुम ¡Gracias! वेहील कमें रोज रोण जो आदी थी जुदाई अजू डिग्यू रातू जुदाई अजू डिग्यू रातू खो जागी कटण जो मादी थी तुझी सिक में वेहील कमें रोज रो